Je vous montre des objets, c'est à vous de me montrer où ils sont placés. Зараз я вам покажу предмети, а ви мені покажете, де вони знаходяться. Зараз я вам покажу предмети, а ви мені покажете, де вони знаходяться. Montrez-moi où est l'enveloppe. Покажіть мені, де знаходиться конверт. Покажіть мені, де знаходиться конверт. Montrez-moi où est la clé. Покажіть мені, де знаходиться ключ. Покажіть мені, де знаходиться ключ. Montrez-moi où est le rasoir. Покажіть мені, де знаходиться бритва. Покажіть мені, де знаходиться бритва. Montrez-moi où est le verre. Покажіть мені, де знаходиться стакан. Покажіть мені, де знаходиться стакан. Montrez-moi où est le crayon. Покажіть мені, де знаходиться олівець. Покажіть мені, де знаходиться олівець. Montrez-moi où est le téléphone. Покажіть мені, де знаходиться телефон. Покажіть мені, де знаходиться телефон. Montrez-moi où est la montre. Покажіть мені, де знаходиться годинник. Покажіть мені, де знаходиться годинник. Montrez-moi où sont les ciseaux. Покажіть мені, де ви бачите ножиці. Покажіть мені, де ви бачите ножиці. Montrez-moi où est le peigne. Покажіть мені, де ви бачите гребінець. Покажіть мені, де ви бачите гребінець. Montrez-moi où sont les lunettes. Покажіть мені, де знаходяться окуляри. Покажіть мені, де знаходяться окуляри.